En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I det, jeg ligesom går og pakker min Volvo Station Car i det her kreative klasse kvarter, jeg bor i, så dukker ud af togen, det er sådan en halvtoget dag i november, dukker Inger Støjberg. Hun har sådan en kort sælskindspels på, og nogle stramme bukser, og sit hår sat op selvfølgelig, ikke? Og jeg krammer hende og kan ligesom kan mærke, at der er noget rart ved at holde om hende. Og vi beslutter for, at hun kan tage med mig tilbage til Salling, så vi kører så igennem landet dagen efter, hvor jeg samler hende op ved en sjeltank ude ved Njalsgade, og så hun havde købt køreslæg, og havde en fransk hotdog og en Cola Zero med sig. Og så kørte vi igennem landet. Det her er en af de første scener i Lasse Laursens roman om Inger Støjberg. Og ja, du hørte rigtigt, en roman om Inger Støjberg. Men den er indtil videre blevet skrinlagt. Det skrev Lasse i et essay i Information i weekenden. Den blev ved med at handle om mig selv, fordi at for mig handler Inger Støjberg, den figur, der er Inger Støjberg, lad os kalde hende det, hun handler meget om mig selv. Lasse Laursen er forfatter og journalist på Dagbladet Information, og så er han opvokset på halvøen Salling, nord for Skive, samme sted som Inger Støjberg. Han har fulgt hendes liv og vej ind i politik, og han mener, at for at forstå Inger Støjberg, og muligvis forstå, hvorfor hun er endt i en rigsretssag, ja, så må man forstå Salling. Det prøver vi i dag i Pilestræde. Velkommen til. Prøv lige at fortælle mig, hvorfor vælge at skrive en roman, altså en fiktion om en politiker, i stedet for, og hvis du er så optaget af hende, hvorfor ikke bare skrive et portræt, eller en portrætbog, eller et eller andet om Inger Støjberg? Altså, det er der flere forskellige årsager til. Altså, en af de væsentligste årsager er, at det er helt vildt svært at komme tæt på en politiker. Altså, rigtig for alvor at få dem til at sige noget sandt. Det er de samme historier, der turnerer i stort set alle medier. Det er de samme historier, der fortæller om sig selv. Altså, det kan være svært at komme ind under huden på en brun kliché, ikke? Mm. Så det kan være rigtig svært ligesom at komme ind til, hvad det egentlig handler om, synes jeg. Og der synes jeg på en eller anden måde, at det var nemmere for mig. Ja, det var nemmere for mig at finde på, hvad hun skulle sige. Ja, det var det, men det var også nemmere for mig at fortælle historien om det sted, som jeg føler, vi kommer fra. Og det sted i Danmark, som, skal man sige, har bakket hende op og har båret hende frem, og hvor hun har jo et af de altså, allerhøjeste personlige stemmetal overhovedet blandt alle politikere. Så det bagland var det nemmest for mig at fortælle om ved at gøre det til et skal vi sige, halvfiktivt univers. Ja, du siger, problemet er tit at komme under huden på politikerne, ja. Og faktisk til at sige noget ærligt eller sandt, eller hvad man nu skal sige, fordi de er selvfølgelig interesseret i deres offentlige, hvad skal man sige, fremtræden. Ja. Når man så skriver en roman, kommer man så mere ind under huden på dem? Altså, det synes jeg jo. Altså, uden at det skal blive alt for abstrakt, så kan man sige, de fleste politikere er jo figurer, der spejler det, vi selv står for. Der spejler os selv på en eller anden måde. Og den figur, jeg ser Inger Støjberg, er jo en eller anden måde et spejlbillede, ikke af, hvad jeg selv føler, for jeg tror ikke, vi deler ideologi ret langt på ret mange stræk, men vi deler alligevel en eller anden grundsyn på tilværelsen, som kan være svært for mig at slippe fra, selvom jeg gerne ville det. Mm-hmm. Og det synes jeg, jeg kom tættere på ved at have hende som fiktion. Men bogprojektet lykkedes ikke. Du har sagt, at bogen kom til at handle for meget om dig og for lidt om Inger Støjberg. Så i virkeligheden, så kom du ikke ind under huden på Inger Støjberg, du kom ind under huden på Lasse? Det kan man sige. Ja, man kan sige det, men er det rigtigt? Det er også rigtigt. Altså, det tror jeg øvrigt, Inger Støjberg vil sige også. Fordi jeg vil da sige, hvis vi nu taler om den faktuelle Inger Støjberg, hende, som faktisk går rundt ude i Hadsund, eller hvor hun nu er lige i øjeblikket, hun vil muligvis ikke føle sig fuldstændig repræsenteret i sin roman, og hun er en faktisk person, som jeg ikke bilder mig ind og vide noget som helst om i virkeligheden. Det er dit billede, Inger Støjberg. Det er mit billede, Inger Støjberg, ja. Og der kan man sige, at det miljø, som Inger og jeg kommer fra, vi er født i 70'erne og opvokset i 80'erne, i et miljø, som er det heroppe i Salling, Nord for Skive, har været igennem århundreder det samme, altså et helt homogent miljø. Altså det er et samfund, hvor man kan sige, det er meget, meget præget af landbrug. Det er, altså, der er mange landmænd, og der er små, komplette landsbyer, kan man sige, ikke? Hvor folk stadig bor, og hvor der stadig er butikker og liv, og et forsamlingshus og en kirke, og de her ting, som... Altså, der er ikke meget input udefra. Der er ikke indvandring, der er ikke nye jobs, der er ikke... Altså, det er meget den samme kultur. Altså, både geografisk og mentalt er det jo det samme sted, som det Axel Tande Mose beskriver i En flygtning krydser sit spor, og med janteloven og alt det her, som alle kender. Punkt 1. Du skal ikke tro, at du er noget. Punkt 2. Du skal ikke tro, at du er lige med som os. Punkt 3. Du skal ikke tro, at du er klogere end os. Og det er en ekstremt smuk og skarp og sjov og præcis roman omkring sådan et miljø. Men der er måske også nogle ting, som man, hvis man kommer derfra, kan undres over. Eller der er meget bitterhed i den, lad os sige det sådan. Og det betyder, at den omsorg og den selvopretholdelse, der også ligger i sådan, skal vi kalde det, janteloven, og alle har det her blik for afvielsen, blik for, om andre opfører sig anderledes. Hvordan oplevede du det som barn? Jamen altså, nu kan man sige, at min baggrund er, at min far var direktør, og det vil sige, at jeg var ligesom... Du var allerede afvigende? Jeg var allerede afvigende på den måde, fordi den landsby, jeg voksede op i, der arbejdede de fleste mennesker på den virksomhed, min far havde. Du var en rigmands søn? Det kan man godt kalde det, ja. Hvordan behandler man rigmandens søn i sådan et miljø? Jeg vil våge at påstå, det skal ikke lyde klunkende, men man skal ligesom bevise, i hvert fald sit, skal man sige, man skal bevise sin arbejdsmoral dobbelt, man skal bevise mange ting i lidt højere grad. Hvad er Inger i forhold til Salling? Hun er opvokset på en gård med en far, som er landmand, og en mor, som er hjemmegående, eller som er husmor, eller hvad man kalder det. Ikke? Hun er opvokset med to søskende, som har en anden mor, som døde, da den yngste af de to ældre brødre, hun har, var helt spæd. Så faren har været alene med de to børn i et stykke tid, indtil han så finder Ingers mor, som var husbestyrerinde, eller som var hushjælp til ham. Og det er uden tvivl et ekstremt hårdt arbejdende miljø, og arbejdet har betydet ekstremt meget, helt tydeligt, i hendes opvækst. Du er jo en outsider i Salling. Ja. Hvad er Inger Støjberg i forhold til? Er hun midt i skiven? Lige i skiven. Hun er en mønsterborger. Hun er en god, gæv pige, som laver sine lektier og som arbejder. Hun har sådan nogle fortællinger om sig selv, som er helt sikkert er helt sande, men som går ud på blandt andet, at hun lugede i romarkerne allerede, da hun var 8-9-10 år gammel, for at tjene til sin egen cykel, og hun... Det hele taget, skal man sige, det er de ord, som ligesom går igen, både når hun fortæller om sig selv, eller når man hører om de her, og så de steder, jeg vokser op, altså taknemmelighed, flid, arbejde. De fylder meget mere end ord som for eksempel talent, eller skal man sige, en eller anden form for held. For eksempel held er heller ikke sådan særlig velset. Så det handler om flid. I er vokset op med nogle års mellemrum i Salling. Mm-hmm. Kan du huske, hvornår du første gang lægger mærke til Inger? Jeg lægger mærke til hende første gang, da jeg går på efterskole, som er den samme efterskole, som hun også har gået på. Og der er hun en 19-20 år, vil jeg tro, og går på gymnasiet. Og på det tidspunkt har der allerede været artikler om hende i de lokale presse, fordi hun kuppede det, som der hedder Operation Dagsværk, som jeg ikke ved, om stadig eksisterer. Men dengang var det i hvert fald sådan noget med, at man på gymnasier og i skoler samlede ind til et eller andet projekt det år. Typisk meget venstreorienteret projekt. Det er et venstreorienteret projekt, det vil rulle sige. Og det gjorde Inge oprør om. Nu må I have mig undskyld for detaljerne i det, men det var noget med, at det faktisk var... Altså, der var tvivl om, hvorvidt de samlede ind til nogle halvterrorgrupper, altså FARC, eller hvad fanden ved jeg, sådan et eller andet, du ved. Så hun lavede sin egen Operation Dagsværk, som var meget mere liberal. Og det var der artikler om. Så gymnasiet, det lokale gymnasie, var delt i to, mindst de sådan meget venstreorienterede, musikspillende, sikkert også lidt potrygende fløj. Og så den mere, som der var virkelig også præger det gymnasiet, som er sådan mere landbrugsbaggrund, venstrefolk, du ved, den der. Og hun førte jo på det tidspunkt konkret valgkamp for amtsrådsvalget dengang, og det gjorde hun, der var jeg så i mellemtiden kommet på gymnasiet, så der lærer hun jo også at kende, for der, det gør hun ude på gymnasiet og sådan noget. Der står hun ude foran og deler flyers ud om morgenen og så videre, ikke? Når man er politiker, så går man lidt rundt i sådan en osteklok. Man møder de samme politikere, de samme embedsmænd, de samme organisationsfolk, de samme journalister, så begynder man nemlig at tale det der lidt indforståede sprog. Men det er jo ude ved almindelige mennesker, man får almindelige spørgsmål og almindelige holdninger. Er du meget ude på skolerne? Jeg er utrolig meget ude på skolerne. Hun taler med os unge. Altså hun taler med os, selvom hun er 5-åringerne også. Hun taler politik med os. Hun taler også bare om alt muligt andet med os, sådan ting. Hun var god til. Hun er god til at tale med folk. Vidste hun godt, hvem du var? Nej. Nej. Lasse, var du en lille smule forelsket i? Altså, nu ved jeg godt, at alle venstreorienterede går og drømmer om en højreorienteret og sådan ting, ikke? Og hvad hedder det? Men faktisk ikke. Altså, jeg tror, jeg vil kalde det fascineret. Okay. Altså, og det er jeg stadigvæk. Jeg synes stadigvæk, hun er en enormt fascinerende figur. Jeg har interviewet hende et par gange som journalist. Første gang tilbage i 09. Jeg kunne mærke med det samme, jeg kom derover og hilste på hende og så videre, at jeg fik den her følelse af, at hun havde gennemskuet mig. Så jeg blev simpelthen skide nervøs, og det er jeg slet ikke vant til at blive i sådan en situation. Og måtte gå ud og tage et glas vand og sige, okay, Lasse, nu tager du sammen. Og du ved, det er bare en politiker. Det er bare fordi hun kender dit bagland, bare fordi hun har levet det samme sted, som du har, er det jo ikke noget med, altså hun er jo ikke farlig. Og så talte jeg faktisk lidt med Inger om det her, hvordan hun følte fra det sted, vi kommer, og hvordan hun følte sig hjemme i det sted, hvordan hun følte sig tryg og opbakket, og skal man sige, altså noget, hun virkelig er stolt af, og som hun bærer som et skjold at komme herfra. Ikke? Mm. Altså, når jeg taler om mit bagland, kan jeg blive anstrengt og få det lidt, jeg skal sige, samvittighedsfuldt og lidt besværet med det her bagland, hvor hun har det helt anderledes. Det er hendes borg. Jeg tror, hun føler, at det er hende på en eller anden måde, det der bagland. At det er det, som på en eller anden måde skal retfærdiggøre de handlinger, hun har. No matter what. Altså, sådan, hun står på mål for de dyder, som jeg også beskriver i essayet. Det her med, hun står på mål for flid og taknemmelighed og fornuft. Hvad er der galt med de værdier? Der er ikke noget galt med de værdier, men man kan sige, at nogle gange kan de måske godt blive kan der måske godt forsvinde noget, når man har så som for eksempel beskriver jeg sig selv talent og held og så videre, men der er jo også det modsatte, der er jo også folk, som simpelthen ikke kan, altså du ved, som ikke har den selvopretholdelsesdrift fra starten, som ikke kan arbejde, han har sagt. Jeg ved godt, at sådan som hende vil sige, at det er noget med at vise folk respekt, at man tror på dem, men der er også folk, som ikke kan, og det synes jeg, det mangler. Det synes jeg man mangler. Der mangler en rummelighed. Ja, på det man kalder det. Inger er stolt af jeres bagland. Er du også stolt af jeres bagland? Da jeg flyttede til de større byer, der var jeg decideret pinlig over at komme fra. Hvorfor? Fordi, da jeg flyttede til København, der synes jeg jo, at alting var smartere og federe, og folk var federe herover. Folk var hurtigere i hovedet, folk var mere med på det nye, og var mere med på de rigtige ting, og de rigtige meninger, og de rigtige ting. Og det ville jeg jo også gerne være med på. Hvad var de rigtige ting for dig? Altså, det var vel den her, skal man sige, vise, at man var upfront med de nye musik og de nye holdninger, de nye tænkere. Det ville jeg jo gerne vise, de der ting. Og det var noget. Hvorfor ville du det? Hvorfor var det vigtigt? Altså, jeg ville for simpelthen at, skal man sige, booste mig selv og mit eget selvværd. Det Hvorfor har du brug for at booste dig selv og dit eget selvværd? Altså, det har jeg jo, fordi jeg også bare er et menneske. Ikke? Fordi jeg er bare et menneske, der har brug for at blive elsket. Men jeg spørger jo, Lasse, fordi du sætter det jo op i forhold til jeres fælles bagland, ja? Salling. Du har beskrevet, hvordan du voksede op i Salling som en outsider. Ja. Du har været ham, den rige direktørsøn, som alle de andre så skævt til. Inger Støjberg derimod, hun har været lige hjertet af Salling. Mm. Hun repræsenterede den her arbejdsomme landmandsdatter. Mm. Er du ikke bare en dreng, der er blevet set skævt til, fordi du er direktørsøn, når endelig slap du væk, og nu har du et akavet forhold til Salling? Det synes jeg er en meget præcis analyse. Og du rejste ind til København og studerede alle de nye smarte tænkere for at være med på noderne og blive accepteret. Det er fuldstændig rigtigt. Hvad skal vi bruge din, hvad skal man sige, forståelse af Salling til? Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har det sådan. Lad mig sige det sådan. Altså, jeg tror, vi er mange, der har oplevet det sådan at vokse op i sådan nogle miljøer. Der er jo ikke mange direktørsønner i området. Det er der ikke, men der er mange, der på en eller anden måde falder udenfor. For det gør folk. Altså, folk er ikke lige skiven altid. Så mange falder udenfor. Det er den ene ting. Den anden ting er, at den skam, som jeg bærer over at have den skam. For det har jeg også. Du skammer dig over og skammer dig over Salling? Det kan man sige, ja. Ja. Jeg kan ikke lide at anklage mit bagland for ikke at have været, hvad skal man sige, rummelig nok over for mig. Det kan jeg ikke lide. Men det gør du jo. Det gør jeg. Men jeg kan ikke lide det. det tror jeg, fordi jeg stadig, de der værdier ligger stadig også i mig. Jeg skal også stadig have taknemmelighed. Jeg skal også stadig have, skal man sige, jeg har jo stadig en følelse af ikke at være god nok i det bagland. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, du ved, jeg er jo stadig ikke god nok til dem på en eller anden vis, ikke også? Men det er Inger. Men det er Inger, ja. Og det er derfor, du er lidt misundelig på hende. Det er jeg nok, ja. Nu har du snakket om, hvad baglandet betyder for Inger. Mm. Hvad betyder Inger Støjberg for baglandet? Jamen, det betyder helt klart, at de har en repræsentant for de værdier. Arbejdsomhed, ja. Flid. Fornuft. Fornuft. Ja. Og det kan ligge, skal man sige, det kan jo nogle gange ligge langt væk fra den, for de eksperter, for eksempel, som udtaler samme ting. Det kunne være omkring indvandring og så videre. Det kan være sådan nogle ting, ikke? Så tror jeg, at... og det må nok heller lade en politisk analytiker om, men altså, men der er jo også det her med, hvor, skal man sige, hvor meget man bærer, altså som udkant, altså det der med, hvad der så sker, efter jeg faktisk flytter derfra, altså i 90'erne, så bliver de her områder bliver mere og mere pint, og mere og mere, skal man sige, man hiver ret mange instanser ud, altså sygehuse, retsbygninger, og folk fraflytter, der er en almindelig tilflytning til byerne og fraflytning fra landet, det skisma føler det her bagland jo også, at på en eller anden måde kan de sagtens føle sig skidt på over. Altså føle sig skidt på os andre. Føle, at vi, der bor i de store byer, har det hele på en eller anden vis. Ikke? Og der har de jo i Inger en ekstremt stærk stemme, der ligesom står for deres sag. Du siger, at for at forstå Inger Støjberg, der skal man forstå Salling. Det er overskriften på essayet. Ja. Så kan man læse essayet, så tænker man om, så må man vel forstå Salling bedre, når man har læst det essay. Mm. Det, der kommer frem i essayet, er jo, som du siger, på den ene side noget med flid og arbejdsomhed, men på den anden side, bagsiden af medaljen handler om manglende rummelighed, en næse for afvigere, en hårdhed måske over for andre mennesker. Mm. Så hvad er det sande billede af Salling? Det er de to billeder, kan man sige. Det er det tvægget svær, man kan sige, det bagland også er. Men hvis man skal forstå Inger Støjberg, så er det fordi, man også skal forstå, at hun rummer den her manglende rummelighed. Ja. At den her hårdhed er en del af hende, og den har hun fra Salling. Ja. Hvordan ser du det? Jamen, det ser jeg jo blandt andet ved en ekstrem politisk stædighed over for ting, som man kan sige, hendes strammerkurs i indvandrerdebatten. Altså, min egen personlige teori er, at hun er havnet i den rigsretssag, hun er, på grund af den stædighed. Fordi hun mener, altså, at fornuftigt set er det her det mest fornuftige og det eneste rigtige at gøre på den måde. Det er den samme stædighed, du ser. Og det er den samme stædighed, som jeg også beskriver i det billede, som er med i essayet, og som hun har fortalt igen og igen, når du hører interviews med hende, hvor hun fortæller, da hun er 8-9 år gammel, der får hun videre sine forældre. Vi tror ikke på, at du kunne kaste den her hula hopring over flagstangen her midt i gården. Og så går hun i gang, og det kan hun overhovedet ikke. Hun kaster den her hula hopring op, og det ender med, at hun står hele sommeren og kyler den der hula hopring, forsøger at få den rundt om flagstangen. Til sidst får hun så den der hula hopring hen over flagstangen. Det er uklart, hvorfor hun fortæller den her historie igen og igen, men det er vel et eller andet med, at hun skal vise stædighed, eller skal vise sådan, altså, hun skal vise sådan en form for, du ved, at jeg er vedholdende. Jeg er vedholdende politiker, jeg arbejder for tingene, jeg gør tingene færdigt, når jeg først er gået i gang. Det er sådan en stil. Men den, skal man sige, den djævel, der ligger tilbage i detaljen, er jo, som hun også selv fortæller, som en lille komisk udgang på historien hver gang. Men så vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle få hula hopringen fra flagstangen. Nu lå den der, jeg kunne ikke få den over igen. Jo. Hvad skulle jeg nu gøre? Og jeg synes, jeg kan ikke lade være med at se det som et ret poetisk billede på nogle af de steder, nogle af de ting, hun havner i nogle gange. Hvor det er sådan, ved hun godt, hvordan den hula hopring kommer tilbage, tænker man nogle gange, når hun kører noget hårdt igennem, som hun virkelig mener er det rigtige at gøre, eller som hun stadig mener er det rigtige at gøre. Lasse, den her roman, der ikke er blevet til noget, hvordan ender den? Jeg står på Sallingsundbroen, som er broen mellem Salling og Mors. Her har jeg et stort opgør med en anden barndomsven, og da han og jeg ligesom slås løs på den her bro, så ender det med, at Inger kommer hen til os og splitter os ad. Inger Støjberg ender med at skubbe til mig ud over broen. Altså, jeg er helt betaget af, at jeg vil gerne læse den bog, men jeg er måske stadig der, hvor jeg er enig med dig. Jeg synes, det handler rigtig meget om Lasse, og ikke særlig meget om Inger Støjberg. Altså, man kan sige, der er lange passager, som handler om Inger. Men så handler den jo også om det der med at betragte Inger udefra. Både hvordan mine venner betragter hende, hvordan jeg selv betragter hende, og den der måde at se hende på, som noget af det, jeg har fortalt om her i dag. Hmm. Og der kan man sige, der er jeg jo også en repræsentant for Danmark. Altså, Fordi som jeg også beskriver det her essay, så er hun virkelig også, altså det kan jeg også fornemme, når jeg skriver sådan en artikel her, jeg har skrevet om hende før, der er virkelig mange, som virkelig, virkelig ser hende som djævlen selv, altså som virkelig hader hende, altså som synes, hun er ondskab. Og det kan jeg slet ikke forholde mig til, men jeg kan mærke den der ekstreme splittelse, der er, og altså en ekstreme vrede mod hendes tilgang til politik også. Og der kan man sige, der kan jeg jo godt stå som en vis repræsentant for begge dele. For både det selling, som jeg kommer fra, som vi kommer fra, og den vrede, der også er mod hende. Du siger jo, at hun bærer, Inger Støjberg bærer sit bagland som et skjold. Ja. Og du er meget optaget af hende, og du er optaget af hendes kontakt til baglandet. Er det, fordi du i virkeligheden synes, at det er lidt fjollet, at hun er så optaget af sit bagland? Jamen, den har jeg også. Altså, jeg fortæller selv nogle historier om, hvor langt ude på landet vi boede, altså, og hvad vi er vokset op med. Og jeg fortæller selv de historier. Man kan sige, at min historie vil ofte have en anden pointe, måske, ikke? Altså om, at folk er skøre i hovedet, eller at folk er småpsykopater, eller hvad ved jeg. Det kunne være sådan nogle pointer, jeg vil have med det måske, hvor hun har nogle andre mere sådan grundlæggende værdi til pointer med tingene. Men vi er jo alle sammen skabt af de her billeder af os selv. Vi er alle sammen skabt af de her fastfrosne billeder, hvordan vi selv synes, vi er, og hvor vi kommer fra, og hvad folk fortæller om os. Og jeg tror, politikere er i ekstrem grad skabt af sådan nogle billeder. Og om jeg synes, det er fjollet, om hun bærer de billeder, det synes jeg ikke, det er, fordi det er jo også, som, altså nu altså, kan man gense politisk, fordi man kan sige, det er jo politisk en kæmpe styrke for hende. Og hun kunne gøre det til en svaghed, eller hun gør det til en styrke. Jeg gør det til en svaghed hos mig selv, at jeg har sådan et bagland, ikke også? Jeg kunne også gøre det til en styrke, hvis jeg var bedre til det. Lasse Lausen, journalist på Information, forfatter, og også forfatter til en bog, vi aldrig kommer til at se, nemlig romanen Baglandet. Tak fordi du var i Pilestræde. Velbekomme. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard, Laura Nørkjær Seligman, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Og vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.